you can't resist. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Goedemiddag, 3 uur, Q-Music News door nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag, blijf binnen. Die oproep doen onze ambassades aan de Nederlanders die in de Golfstaten zijn. Iran bestookt de landen met raketten en drones nadat Amerika en Israël de aanval openden dit weekend. Ongeveer 1000 Nederlanders zitten vast in het Midden-Oosten, want de luchthavens zijn dicht. Reisorganisaties en het ministerie werken aan manieren om de mensen terug te halen, maar alternatieve routes zijn er voorlopig niet. Intussen zegt ons kabinet de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran te begrijpen. Dat zei buitenlandminister Berendsen tegen de NOS. Dit kabinet kan daar begrip voor hebben, gezien het enorme risico en enorme dreiging die eruit gaat van dit Iraanse regime. Niet alleen moorddadig richting haar eigen inwoners, maar zeker ook het risico op de regio en veel breder. Het conflict in het Midden-Oosten ga je trouwens ook voelen in je portemonnee. Zo is de gasprijs vandaag bijna 50% hoger dan gisteren. Odido-klanten opgelet, cybercriminelen die springen in op het enorme datalek bij de provider dat miljoenen mensen trof. RTL Nieuws komt ermee. De criminelen bellen mensen en doen zich voor als de klantenservice. Maar zo proberen ze dus toegang te krijgen tot je computer of bankrekening. Wees dus extra alert op verdachte telefoontjes, mails en sms'jes is het advies. En mooie cijfers dan nog voor de horrorfilm Scream 7. De film lijkt de beste opening van het jaar te hebben in de Verenigde Staten en dat is vaak een goede graadmeter voor hoe een film het gaat doen in de rest van de wereld. Maar toch is er iets opvallends met die cijfers, dat zegt onze filmkenner Carné van der Brink. Nou, er is iets geks aan de hand met deze film. Deel 7 kreeg van de recensenten de laagste score ooit uit de serie, maar op een platform dat ook reacties van bioscoopbezoekers pelt, kregen juist hele goede reviews. Dus qua beoordelingscijfers gaat Scream 7 alle kanten op. Het is nog niet duidelijk hoe de film het in ons land doet. Het weer dan nog van Weerplaza, zon overgoten, maximaal 17 graden. En morgen doen we dat gewoon nog een keer. Situatie op de weg, 5 files. De langste op dit moment op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer met 7 minuten vertraging. En verder zijn er flitsers op de A2. Utrecht en Bosch bij 94,3. A13 Rijswijk Rotterdam, 6,8. En een flitser op de A27. Almere richting Hilversum. Opletten bij 107,5. Misschien ben je onderweg, ik weet niet waar je vandaan moet komen. Maar vanavond staat hij in AFAS Live. Je hoort hem zometeen hier. Until you're not. Ja, dit vind ik dan een van de beste, misschien wel de beste nieuwe artiest. Hij maakt fantastische muziek. Je zou niet zeggen dat hij net 20 is, want het heeft een doorleefd geluid, zijn muziek. Somber, hij is vandaag in Nederland, staat in AFAS Live. Willemien die appte nog dat haar dochter echt heel graag naar het concert wilde van Somber. Echt alle zeilen bijgezet om erbij bij te zijn, maar het is helaas niet gelukt. Het is ook stijf uitverkocht. Phoebe daarentegen is wel heel erg blij. Ja, vanavond Somber in AFAS en daar ben ik gewoon bij natuurlijk. Nou, laat even weten hoe het was, Phoebe. Veel plezier. Als opwarmertje hoor je nu zijn nieuwste Homewrecker. Please love. winnaar van de beste internationale artiest uit de top 40 van 2025 is David Guetta! Ja, en dan komt hij het podium opgelopen in Rotterdam Ahoy en dan zegt hij: Hey Wim, it's David Guetta here. Top 40 live! Nou ja, het is nog maar de vraag of hij de beste internationale artiest van afgelopen jaar is. Want hij heeft een moordende concurrentie. David Guetta hoorde je net al met When Love Takes Over. In het lijstje met David Guetta staat ook Alex Warren, Damiano David, Ed Sheeran en Lady Gaga. Dus ja, wie oh wie wordt de beste internationale artiest van het afgelopen jaar? Q-Music Top 40 Live. We vieren de muziek van 2025. Dat doen we op vrijdag 20 maart. Op die avond worden natuurlijk de awards uitgereikt. Maar er was ook heel veel live muziek. Onder andere de line-up. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, want het zijn er echt heel veel. Maar even een paar om je vingers bij af te likken. Pommelien Thijs is erbij. Lucas en Steve. Die gaan het dak eraf blazen in Rotterdam Ahoy. Cloud komt langs. Miles Smit heeft zijn tour met Ed Sheeran eventjes op een hold gezet om één keer naar Nederland te komen dit jaar. En dat doet hij bij Top 40 Live. En Kensington is er ook bij. Jij kan er nog bij zijn. Ik moet zeggen, het laatste stapeltje tickets begint wel steeds dunner te worden. Dus wil je nog bij Q-Music Top 40 Live zijn op 20 maart? Dat is dus al heel snel. Qmusic.nl of de Q-app, daar kun je de laatste tickets scoren. Ik zou niet te lang wachten, want het einde van het stapeltje kaarten is wel in zicht. En als we het toch over het end hebben. End of beginning. Joe hoor je zometeen. En dit is dan End of the World. Miley Cyrus op Q. Let's pretend it's not the end of the world. End of the world.

this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. And I feel the lump form in my throat. Cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. En ai, ai, ai is closed, back your music. Ja, elke middag zet ik vol de spotlight op een liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. Het Vergeet Me liedje. Vanmiddag nog eentje gehad, Marlon Wordette met New Age. Maar dit zou eigenlijk ook best een heel goed Vergeet Me liedje zijn. Ken je deze nog? The way you talk, the way you move it closer. The way you kiss, the way you dip inside me. Dat was de zomer van 2002. Milky. Nee, niet Milky Way. Just the way you are van Milky. Repeat. Repeat. Of niet. Is nu in een 2026 jasje gestoken. Door Mel Grab. Milky en Mel Grab met Just the way you are zit in Repeat of niet. Heeft het de laatste dagen best wel pittig. Maar ja, ik moet zeggen, het was natuurlijk ook niet zo lekker weer als vandaag. Dus gaat het weer dan meewerken in meer positieve berichten voor deze track? Ik ben benieuwd. Wat vind je van Milky en Mel Grab? Het is ronde 7 in Repeat. Repeat. Of niet. Rocky en Mel Grab met Just The Way You Are. Alsjeblieft een niet, zegt Joost Henselmans. Paul die zegt een hele dikke repeat. Julia geeft het zeker een repeat. Lisa zegt, ja Wim, voor mij toch echt een niet. Het weer helpt er toch niet bij. Julia die geeft het een repeatje. Die is wat voorzichtiger. Monique zegt ook met het zonnetje erbij, blijft het toch echt een niet voor mij. Claudia die stuurt, nope, absoluut een niet. Astrid zegt dan weer, ja repeat, vrolijk nummer. Vooral met dit lekkere weer. Kirsten die kan er maar niet aan wennen. Ik krijg er de zenuwen van, zegt ze dus een niet. Repeat van Tim, want die gaat meteen zijn playlist in. Chantal die zegt repeat, hoor. Lekker deze 2002 vibes in 2026. Ja, en Jim die geeft het een repeat. Graag meer van dit. Ja, Wim, deze melodie, de zon, het heerlijke liedje. Een beetje jeugdsentiment. Voor mij niet hakken over de sloot, hoor. Maar een hele dikke repeat. Lekker zomers nummertje, hoor. Dikke vette repeat hier. Ja, sorry Wim. Maar het is toch echt een nietje. Hé hey Wim, nou ik heb hem nou een paar keer gehoord. En voor mij is het vaak genoeg. Een nietje voor mij, ik vind het geen leuk liedje. Dankjewel Cindy. Repeat of niet? Het is nog steeds niet heel overtuigend, maar wel een repeatje geworden. Een voorzichtig repeatje, geen hak over de sloot, maar een voorzichtig repeatje. En dat betekent dat je hem vanavond toch weer hoort. Ronde 8, 9:15. Als de zon onder is, bij Lars Boelen. feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Q-Music. Tommy Verschuren legt echt letterlijk net de laatste hand aan vraag 10 van Verdubbel Je Salaris. Echt letterlijk net hier echt. In de studio tijdens Show Me Love. Laatste vraag bedacht. Ik zeg, we gaan een vraag weggeven. Ja, ik heb geen vraag. Ik heb geen vraag. Helemaal druk aan het typen. Nou, als we dan toch zo hoog inzetten. Ik zeg vandaag vraag 9 krijg je cadeau voor zometeen je salarisverdubbeling. Oké, okay, luister goed. Vraag 9 zometeen 4:15 luidt. Wat is de munteenheid van Zwitserland? Every time it's all. Cause all I have is you.